Galegos no baix. Bueno, pues temos outro lado do fío telefónico, tamén un compañeiro. Que hoxe votamos máis dos compañeiros. Moi boas tardes, Antonio. Hola, Armando, boas tardes. Boas tardes a todos os que nos están escoltando. Sí. Bueno, que como vai ese tempo por aí? Aquí o tempo está un pouco revolto, pero bueno, máis ou menos, sí. Lévase ben, facía falta, estaba algo de bueno, agua bebo, bueno. Pero bueno, tiña que vir un pouco. Fai falta que chova arriba nas montañas para que teñamos aire, agua para todo o ano. Exactamente, que si non malamente. Sí, sí. Bueno. Muy ben, sabe. Bueno, dime, dime. Como xa temos aí a festa de San Xoán. Sí, sí. Xa estamos aí, como dixo outro, pretos, xa con cava, con coca, e o que non é coca. Sí. Bueno, o decir coca ten outro sentido, pero sí, aquí en Cataluña a coca do San Juan no. É unha estupenda torta. Como digo eu, Galicia. Como digo eu, é igual que penso o que queiras, eu digo coca. Claro. Bueno, nos temos pensado pasar a verbena de San Juan, pois onde pasamos casi todos os anos. Sí. Que na Asociación Cultural Galega Rosalía Castro, que sempre fai un acto aí, sí, na plaza que hai diante da la asociación, bueno, temos música, vamos ter boa comida. Hombre. Bueno, intentaremos pasarlo ben. Exactamente. Este ano vou a estar con vos. Sí, eso me dixeron. Sí. Bueno, pois non te preocupes que xa verás como se non nos chove por la noite, se nos chove, bueno, pois meterémonos dentro no local. Exactamente. Se non faremos unha cena de estar de unha cena campestre, aunque non sei no campo, sí, na calle. Sí, señor, sí, señor. Sí. Que te iba a dicir, falanos de, da revista, como vai? Bueno, a revista acabamos de publicar o especial de Can Mercader, hai un, eso xa está distribuída e todo. Uh-huh. E a Lúa Nova tamén, pois como cada ano non falaramos de la aínda, pero sí, bueno, publicámosla xa hai un par de meses. Sí. En na que salen todas as actividades que se fixeron no ano, uh-huh, 2023, e bastos importantes, así como artículos de xente que, bueno, que colabora con nos na revista, artículos, sí, importantes. Uh-huh. E, bueno, está xa distribuída, xa casi non nos quedan exemplares, vamos. Sí. Aqueles que reservamos para... Sí, bueno, sí. Tuvo unha boa acollida, como sempre. Exacto. E, bueno, estamos, no, no, vamos a empezar xa a traballar para a próxima. Exactamente, hai que empezar xa para a próxima. E tamén, sí, para... Sí, para ir preparando as bases pro premio de poesía. Pois precisamente hoy acabo de facer as oficiales, colguei na páxina oficial do certamen. Uh-huh. Bueno, fixémolas as públicas para recoller os traballos, uh-huh, que poidan mandar. Uh-huh. Para este ano 2024, que vamos a celebrar o 38, sí, certamen seguido, ininterrumpidamente. Claro. Creo que é o único certamen galego que hai no mundo, sí, por Galicia, que leva tantos anos. Sí, sí, sí. A min te me dito, a min te me dito xente alá pola Fonsagrada, na vía, dice, pero é o único que hai, non hai outro. Sí, sí. E digo, bueno, pois, tuvemos a suerte de telo nos. Ya. Bueno, porque... Para iso tamén ten que haber un traballo detrás, non? Hombre, como todas as cousas, tú ben o sabes, porque cando faz un acto de certa importancia, ben, non é o día que se vai, tens que estar traballando todo o ano para facelo, máis traballando así con xente que non temos empregados, sí, e que facemos as cousas no noso tempo libre. Porque ti, bueno, ti e Xulio... É que levas, uh-huh, un traballo de un bon traballo, eh? Bueno, e algún máis, non só os dous, pero bueno, principalmente entre Xulio e eu somos os que coordinamos, claro, e facemos o traballo principal. Sí, señor. Así que xa, mira, hoxe xa recibindo os traballos. Que por certo, bueno, vai ser como cada ano, os traballos recíbense nun correo electrónico, sí, porque só ten acceso unha persona, e bueno, despois distribuíase os traballos cando pechemos a lá, uh-huh, por novembre, e daremos os mesmos resultados, pero estes nunca van ter acceso a personalidade do autor, non? Só, uh-huh, se lles dá a poesía para que valoren, e xa está. Sí, señor. Bueno, pensamos que bueno, temos esa historia de que é un certamen moi independiente, en el que, uh-huh, por exemplo, convoca a Asociación Cultural Galega Rosario de Castro de Cornellá, pero non hai naide organizando o certamen que sea da Xunta Directiva, uh-huh, para darlle imparcialidade. Tanto eu como o Coxi non somos socios, todo eso, colaboramos, pero non somos... Non estamos na xunta directiva. Ah, bueno, porque claro, entendemos que ten que ter unha parcialidade, non? Sí, que exactamente, sí, señor. Pois, oye, cuánta recibiche xa? Cuántas? Bueno, publiquei esta mañana, de momento xa teño dous. Temos dous. Poli. Pero esperamos recibir máis ou menos como cada ano, cento e pico. Por cual traballo diferente, recado de 200. Sí, o ano pasado, uh-huh, na vez pasada, cando me dixo Xulio, digo, madre, uh-huh, mía, ua! Sí, sí, cada edición, unhas veces subo, outras veces baixa, depende, sí, pero hai máis ou menos está polo 120, 130 traballos. Sí. Cada vez se van sumando poetas novos, xente, claro, rapaces e rapazas que están empezando, bueno, que mandan os seus traballos para intentar, uh-huh, pois, bueno, entrar na historia da poesía galega. Exactamente, sí, señor. Porque ainda me preguntaba a mí un rapaz que fillo de galegos e tal, e díxome, é que eu non escribo en galego. Digo, pois busca, escribe en galego e envíelo. Claro, é que yo traduzca a alguén. Dice, que yo traduzcan. Pero é raro que, a ver, eu sempre digo que se tú sabes falar galego, sabes escribir galego. Claro. O galego é tan rico en un idioma que se escribe como se fala. Sí. Despois xa, pues, pode ven as correccións, podes corregir, sí, falta de ortografía, ou sí, verbos, sí, ou pronombres, e todo eso, pero bueno, se sabes falar galego, sabes escribir, é cuestión de decidirte. Sí, sí. E poñerle un pouco de... Non, díceme, é que eu vexo-te, por aí polos escenarios, que tú falas un galego correcto, digo, no, correcto nada. Bueno, todos, o que fala o galego correcto. Sí. Tú sabes que en Galicia, pois, falase, hai os distintos variacións do galego, sí, non se fala o mismo galego en Fonsagrada que, non sei, que en Orense. Non. Pero na esencia é o mismo, cambian, sí, algunhas palabras, son dialectais, e xa está, pero o galego é o galego. Sí, sí, é, sí. E entón, pois, pois tiño que animar, digo... Anímate, que caramba, que, digo, se eres un rapaz con 28 anos, anímate. Bueno, dice, o mellor mandas unha poesía, o mellor mandas unha poesía e gañas. Bueno, se non ganas, xa non podes ganar para o ano que ven. Exactamente. Ay, a verdade é que non todos os que participan ganan, porque solo hai tres premios para repartir en cento e pico traballos diferentes. Por eso. E bueno, eso xa é unha cuestión do xurado, que sí, os xurados son personas que elixe a asociación. Esa. Cada ano hai unhas fijas e outras diferentes, pero é xente que non ten relación directa ca asociación, que non están, a maioría non están como socios da asociación, e a máis é xente importante, profesores, expertos, sí, en literatura, bueno, todo eso. Sí, sí. Que che pareceu a ti, Yolanda, ou outro día unha muller, cos anos que ten, a memoria que ten? Bueno, outro día presentou-nos o seu libro, xa o... xa o vira, non? Xa... Sí, bueno, eu tamén o vira. Bueno, Yolanda Díaz, pois, a súa edade está feita un fenómeno. Oh. Non fai poucas personas que con 90 e pico de anos teñen a memoria que la ten, que acordase de todo e todo eso. Sí, sí. Bueno, e ela viviu unha emigración moi... A emigración, sí, dura, e a Yolanda, bueno... sabe moito deso, tá? Bueno, ten a facilidade de explicarlo e, sobre todo, de escribirlo, ¿no? Eu conozco a vai moitísimos anos. Foi a... Mira, cando fundamos a asociación, foi... Esa muller foi a que deu a primeira conferencia. Ostras. Foi don que falaba de Rosalía ou algo así, non me lembro moi ben, pero sí que foi a primeira... conferenciante de Rosalía de Castro, como Rosalía de Castro. Bueno, desde aquella le va colaborou moitas veces na revista, estuvo no xurado certamen de poesía, e bueno, foi sigue sendo ainda unha militante moi activa, sí, e moi sabia da emigración galega. Sí, sí. Pero pouco, non sei. Porque, como ela, polo que ten contado, creo que ainda ten unha maleta chea de documentos, de escritos, de cartas, en fin. Sí, ela no libro, pois, ela falou do seu tempo que votou en Uruguai, sí, máis que eso tamén moito da súa vida profesional, do banco, que era a única muller que traballaba nun banco, e, bueno, sí, o que lle facían, entonces... Pero ela ten muchísimo máis material aquí en Barcelona, desde o ano 78 que chegou aquí a... Sí. 1978 que veo aquí para Barcelona, que montou unha empresa aquí, bueno, vivía dela. Pero ela, o seu traballo sempre foi a súa. Fundou o Penedo, fundou o grupo de teatro Zarabanda, e bueno... Foi unha das traballadoras máis máis activa da comunidade sí, sí. galega aquí en Barcelona, sí. de nosa historia. E é unha muller moi sabia. Bueno, é bueno, como todo, os anos pasan. Sí, sí. E vai nos chegando a hora de nos retirarmos. A todos. Sí, señor. Porque, mira, bueno. Eu quedéme parado xa cando aquello da conferencia e tal. Valentín nos contaba uh-huh. Digo, madre mía, esta muller. Sí, no, tú podes empezar a falar con ele, estar un día falando sí, sí. inteiro das cousas que ela ten retida na memoria e de todo eso. Ben biche a Xulio que trataba de que porque claro, Valentín sí. tiña que marchar. O que pasa que claro, eu entendo, nun acto así, pois, sí. faix longo a cousa, entón hai que intentar resumir, sí. e para ela é difícil. Sí, no, pero bueno, moi difícil. Hai que entendelo. Sí, sí. E por iso che digo eu que, bueno, e despois, claro, despois xa tamén se está preparando tamén o libro das poesías, non? Que... Sí, este ano cando fagamos o fallo do, uh-huh. do certame de poesía para uh-huh. final de ano, presentaremos o libro dos últimos 5 anos de uh-huh. do certame, que está xa prácticamente, está na emprenda, está xa sí, sí, prácticamente sí. feito, ¿no? Uh-huh. Porque do ano bueno, pasado o outro quedou precioso. Sí, sí. Bueno, y así le vamos, actualizamos o certamen de cada 5 anos. Exactamente. Como se fixo sempre, houve un período que non podemos, despois fixo o grande, sí. tal, pero bueno. Sí, sí, sí non, sí, sí. Pois pues, eu digo antes, te dicía antes que traballades, Que moita xente que dice que tal, que isto que outro... Estarme escuteando. Sí, sí, sí. Eu que non escuteo moi mal, que estou aquí, coñeceme nun sitio que non... escuitasme bueno. ben a min? Sí, sí, con dificultad, pero sí. Vale. Que digo eu que traballades arreo, Ti e Xulio non vexas. Bueno, e tú. Bueno. Tú tamén. É moitos máis, todo ese traballo, todo o traballo que se fai, non no poden facer 2 persoas solas. Eu pouco traballo fago. Bueno, falo o que podes, como facemos todos. E bueno, e aí detrás pois hai un sí. un capital social que son os socios que algún fai máis e outros menos, cada un amigo que poden, pero aportan exactamente. E as institucións que axudan. Sí, sí. Porque claro, no, é pouco máis. Sí, bueno, sí, claro. Creo que dicía ela nun principio, Yolanda, pois, claro, cando Penedo non se fundou con 4 perras. Sí, bueno, de eso podíase falar moito, porque, sí. claro, cando se fundou Penedo, formaba parte a élite da... Bueno, é que... Do que era a élite en Galega, en Cataluña, non eran precisamente xente que emigrou por necesidade, como fixemos todos, a gran maioría. Bueno, bueno, pódese dicir tuvo... que o 85% fomos emigrantes. Sí, pues sí. E sempre foi unha entidade que sempre tuvo ese tipo de personalidades que de aí, ten o mismo dito que os outros. Ao final, pois, claro, a xente vai pasando, vai morrendo, e pois, sí. ao final, no, xa, agora xa vai uns cuantos anos que desapareceu a asociación, e bueno, sí. creo que de que toda esa xente que había naquela, que quedará Yolanda e pouco máis. Exactamente. Mira, Yolanda, cando desto dixiña Xulo, pero se eu coñezco esta muller, aunque está maior, é maior, dice, sí, hombre, esta foi a presidenta do Penedo. Digo, ostras. Sí. digo ca... Sí, no, fixo teatro en moitos sitios, fixo teatro en Rosalía, sí, en Lérida, e andaba co grupo de teatro, pero bueno, según foron desaparecendo factores, pues voy desapareciendo o grupo. Claro. E bueno, pues oye, pues como sí, seguramente lle pasará moitas máis asociacións. Exactamente. Porque cando se facía teatro todo isto, acórdome de Amelia en Paz Descanse, que facía, non sei como un día falando e tal, en Yolanda, non sei, digo, jolín, digo, claro, así se acordaba dela, claro, do teatro. Non sei se me... Sí, non, non, eu escúchate perfectamente. É que... Sí? Non sei, non te escucho, non... Sí. Non sei se queres... Xa poco... Teño problemas ca conexión, non escucho nada. Non escoitas? A ver, sí? Sí, sí. Dime. Dime. Sí, dime. Agora escucho algo, a ver. Vale. Vamos a... Sí, dime. Vamos a despedirnos aquí... vamos a xa conmigo, xa despides, pois hasta a próxima tempada. Bueno, pois nada, neste que é o último programa da temporada, según me dixo Couchil. Sí. Bueno, que pasar unha festas estivais todos ben, e que bueno, que para a próxima temporada vémonos outra vez. De acordo. Está. Muy bien, muchas gracias, Armando. Vale. Por acordarte de mí. Hasta cualquier momentiño. Vale, adiós. Adiós.